akkor az új lemez. Ha. Jogosítványa, forgalmi engedélye, éje a kocsi, tulajdonosa, üzembe tartója, telephelye, célállomás. Hát az éppen ő nincsen. Micsoda? Akkor milyen van? Hát csak egy Szóval, halljuk csak. Hát csak egy e-mail címem van. Ha e-mail cím van, az más. A viszontlátásra. Estmail, ingyenes webalapú levelező rendszer. Szabadság, egyenlőség, távirógép. Viszlát, reklám. Viszlát. Este FM 98.6. Tiéd az estem. Ez itt az Este FM 98.6, és én még Izil vagyok még egy pár percig, most pedig kapcsoljuk Sopront. Haló, Sopron! Haló! Akkor jó estét kívánok, kedves hallgató gyerekek! Az élőadás varázsa Vitár Robertként jelentkezem innen. A soproni egy nagyon híres színészről elnevezett színházban, ami mi is Petőfi Sándor nevű nagyon-nagyon híres színészünk, ez bizonyára ismeri mindenki. Szóval itt a soproni Petőfi Sándor nevű színházban, ami egy kicsit ma a Volt Fesztiválnak a, vagy mi ez, Volt Folio nevű médiadíj átadó gálának a helyszíne. Ebben a pillanatban éppen egy kövér csaj ül, áll a színpadon egy ilyen nagyon-nagyon régies klepetusban, napszemüvegben és fülhallgatóban. De azt hiszem, hogy mi ismerjük őt, mert ő jól énekel, és egyszerűen a Pepsi-t mondjuk, hogy mindegy, valahol nyert. A díszlet a minimál art és az igyekvés sajátos kettőségét tükrözi. Egyrészt maga az egész cucc így mindenképpen hasonlít mondjuk egy kicsit egy színházra, egy kultúrházra, egy médiadíj átadó helyszínre, és a Titi Twister nevű helyre, amit egyébként az Alkonyattól Pirkadatig nevű filmben ismerhettünk meg. Tudnélik, ilyen mécsesekben lángok égnek. Na, hát egyelőre ez történik, mi itt egyáltalán nem szorongunk, mert mi vagyunk itt a vetítőben. Picit üvölt ez a zene, de ez engem különösebben nem zavar. Itt együtt izgulunk egyébként Galambbal, és 1800 Mónival, valamint Punks Not Dead Mikivel, de én nem beszél a technikusokról. Hát nagyon-nagyon klassz ez. Egy Demis Roussos alkatú és öltözetű csaj énekel, és két mackó fősős DJ nyomja magát egy ilyen technokrata dizájnban. Lehet egy kicsit hallgatni, aki egyébként nem annyira érdekli, annak elmondom, hogy az erkélyeket sajátos módon modernizálták, hogy a látvány egy kicsit közelebb álljon az ide látogatókhoz. Úgyhogy teli van a színház szép reklámokkal, nagyon szép, fényes, nagy reklámok vannak benne, nagyon mutatósak. Sajnos most nem tudom elolvasni az összeset, mert innen nem látom az állásból, de mindenképpen figyelemre méltó. Kicsit aggódtunk, amikor megérkeztünk egyébként, hogy nagyon-nagyon sok médium lesz jelen, akik rögzíteni kívánják ezt a dolgot, vagy pedig szurkolnak valamely szeretteikért, mint ez így az Este FM-mel is itt van, hiszen az Este FM is nyerhet itt valami média díjat, nem tudom milyen kategóriában, gondolom rádió. Sőt, minden reményünk szerint Galamb műsorvezető is fog egy rádiós díjat kapni, mégpedig a legjobb rádiós műsorvezetőjét, de ezért a díjért egyébként az elsőségért meg kell küzdenie a rendkívül népszerű és a népszerűségére sokat áldozó Jáksó úrral és a Harsányi aszfaltbetyár úrral is. Ez a két név bizonyára lázba hozza egyébként a kereskedelmi rádiózás szerelmeseit, nem különben Galamb. Futottak még kategóriában, vannak még mások is, de hát őket tartják a három igazán nagy esélyesnek. Nagyon-nagyon izgalmas ez az egész, karmolja is a közönség rettenetesen, mert a közönség lejött az első emeleti büféből, ahol lehet dohányozni is. Nagyon helyes egyébként idekint, egy valódi opera hangulat van, fogadja az idelátogatókat, hiszen kötényes nénik olyan elől kivágott, olyan ebbe a mosómosa cipőben állnak itt, és mindenkire rászólnak, hogy nem szabad dohányozni. De nagyon süppedős a szőnyeg, és nagyon-nagyon szép a díszlet. Az egyik aktív kameraman, aki szeretne Pulitzer díjat kapni ennek a díjátadón készített kis filmfelvételének a végén, hát legalábbis egy picit lefejelte az egyik DJ, de nem fáj neki, úgy néz ki. Ilyenkor jót tesz ez a vízilablás sapka-szerű fülhallgató a fiúkon, akik egyébként rendkívül aktívan tekernek egy ilyen nagy vackot, meg egy bigyót, ahogy én ismerem. A kislány egyébként félő, hogy mezitláb van, de nem most látom, hogy nem egy Sandy Shaw imitátorról van szó, aki Demis Roussosnak öltözött ma, hanem csak Sandyban van ő. Hát nem tudok, szép hangja van neki, maradjunk annyiba, nagyon szép hangja van neki. Úgy látom, hogy itt a nyugat-magyarországi jelentősebb városokban a DJ-knél még nagyon jól megy ez az oldalt két csíkos mackó. Ez itt esőben is, itt ilyen nagyon-nagyon érdekes időjárás van, hol esik, hol nem. Azt hiszem vége van az első számnak, és a közönség őszinte tapsal jutalmazza a művésznőt, aki ezzel a két szakirányú előadóval próbálta meg magát kísértetni. Vidáman lobognak a mécses fények itt az erkélyeknél. Szerintem az egyik erkéről lelógó ilyen aranyszínű paplanrojt, vagy hogy hívják ezt a párnabojt, ez meg is fog majd gyulladni. Ez nem kis mulatság lesz egyébként a színpadi produkcióhoz képest, de ez a magánvéleményem, és egyébként ettől mindenki elhatárolódik. Kis izgalom van, hiszen beindult a zene, és ez elég torz, valamint a hiperaktív kameraman is ismét a színpadon van, ezzel veszélyeztetve egyébként az előadónő produkcióján, aki nem túl sokat táncol, inkább egy profi helvéciai szőlőtaposó mozgást mutat be, de már a szőlő vége részén van, amikor úgy érezzük már, hogy a lé kimenjen és a mazsola is megmaradjon. A kameraman letolatott a színpadról, így senki nincs veszélyben, most már csak az a félő, hogy összeakadnak ezeknek a DJ-srácoknak az ujjai, aki sajnos nem tudom, hogy kicsodánk, de megkérdezem itt az itt lévőket, akik sokkal előbb érkeztek, majdnem 10 perccel, mint én, és meg fogjuk tudni, hogy kicsodánk. Az egyikük annyira DJ, hogy például már nem is vette föl a fülhallgatóját, de ő is nagyon jól teker gombokat. Ez itt a Volt Folio Média díj 2001 felirat alatt történik. Remélem minden kedves fővárosi és vételkörzeti hallgató nagyon élvezi ezt a műsort. Mi is le vagyunk nyűgözve. Döbbenetes erejű dolog ez itt egy kategóriában szerepelni a Jáksó úrral, meg a Z Plus televízióval. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés ez nekünk. Mint ez valószínűleg a mikrofonból is hallatszik, az a művésznő kiáltott egyet. A vörösök vadjátéka, a bennünk dúló, táncoló lángnyelvek és az ég harca zajlik, azt hiszem, hogy a művésznőnek a Demis Roussos klepetusa alatt. Utoljára ezt a mintát egyébként és ezt a színkombinációt abban a párizsi utcai indiai butorkereskedésben láttam, ahol lehet kapni ilyen fa elefántokat, meg ezeket a nagyon csocsó kis bőrpuffokat. Na, a bőrpuff az konkrétan. Egy korai Peter Gabriel-es mozgás kombinációt láthattunk a Sledgehammer című videoklipből, aminek ugye az a jellegzetessége, hogy nem folyamatos képet vettek, hanem csak ilyen klik-klik-klik fotókat, és ettől egy picit zavarossá válik maga a vizuális üzenet. A kisasszony is ezzel próbálkozik, de ő élőben, hiszen mi őt a mi szemünkkel látjuk. Fantasztikusan élvezi a közönség, akit megkértek a televízió közvetítés miatt, hogy foglalja el 20 perccel ezelőtt a helyét, ami azt jelenti, hogy mindenki már összefingotta ezt a színházi plüst, és nagyon aranyosan nézi ezt a dolgot. Sajnos nem hangzott el, hogy ezek kik is, ezért vagyok egy picit zavarban, úgyhogy sajnos a kürruhánál és a mozgásnál le kellett itt állnom, hogyha ez itt egy ilyen műkorcsolya bajnokság lenne, hiszen konkrétan nem tudom, hogy ki a kis pöcs a színpadon, hogy így benne maradjak a kontextusba. Érdekes módon a keverőpultok és a technikusok foglalják el egyébként az előadó termet övező hogy hívják ezt, szép sorok nagy részét. Ezért egy pici szoronganak a jelenlevők, de nem baj, sok jó ember kis helyen is elfér. Ezért majd egyébként később az esti partin le fogom fújni magam nyilvánosan. A kameraman ismét fönt van a színpadon, és szalad. Nem tudom, megkérdezem a kollégáimat, hogy ki is az előadó, nem tudom, tudjuk-e, hogy ki az előadó. Galamb természetesen tudja. Galambot a lábító gerendájával kapcsolatban ismerhették meg a magyar hallgató gyerekek, ha eltekintünk más egyéb fiatal voltam kellett a pénz jellegű munkáitól. Galambot az ő szertelen és határtalan lexikális tudása miatt szeretjük többek között. Galamb, kérlek, mondd meg nekem, mint esélyes is, hogy ki van a színpadon, Banyeg? Demis Roussos, én úgy tudom. Demis Roussos, ugye? Igen. Akkor jól láttam. Judy J. és a Le Garage. Judy J. és a Le Garage, természetesen az 1800 Móni fanok, akik már nyúlnak is a telefonjukhoz, hogy SMS-ezzenek egyet. Társavágyom, Móni, kérlek, jelezz. Móni természetesen tudta. A Le Garage, a két fiú egyébként a nagyon sok kábel és a rekkek mögött. Az egyikükön rajta van a füle, az egyik fiú, drámai pillanat, fordulat van, az egyik fiú pikulázni fog. Már azt hiszem pikulázik. Hallgassuk meg együtt. Pikulázik, ugye? Jól látom. Tehát jól látom, hogy ő egy furrujával van. Ez egy egészen különleges furruja, mert nem az a fa furruja, hanem ennek ilyen műanyag vége van neki. És egy elég vastag furrujáról van szó. Semmiképpen nem a magas fiú a Le Garage-ból, valószínűleg ő garázs lehet, ő furrujázik most, amíg Judy J. A mutató ujjával köröket rajzol a levegőbe. Ezzel megszabadít, ezzel mint egy ilyen kis csillagkaput nyitva a zene és a befogadók között. Nem tudom, jól írtam ezt le. Ernyő, szerinted ez a csillagkaput jelképezi, ugye? A féktelen szabadság és a szeretet jegyében tejlik itt ez a kis médiadíj megnyitó. Attól tartok, hogy fölállok egy kicsit, bizonyára meg fogja bocsájtani nekem mindenki, fölálltam. Nagyon-nagyon érdekes. A rágózó technikusok, az egyik technikust ismerem, az egyik technikus, álljunk meg egy pillanatra, az egyik technikus, a vezető technikus, a TV Laci papája. Most látom. Őt majd meg fogom szólítani, és valószínűleg 1800 Móni fog készíteni vele egy kis életmű interjút is, ugye Móni? Nem hallottam a kérdést. Valaki rúgja ki a monitor. Hogy készítünk-e a TV Laci papájával, mint vezető technikussal egy életmű interjút? Hogyne, természetesen behívjuk én. Már is jó. Csak az én mikrofonom ilyen szar? Mindegy, nem érdekes. Na hát, kedves gyerekek, nem tudom, hogy átadjuk-e magunkat annak a mélységi mámornak, ami itt történik. Minden esetre izgulva várjuk, hiszen ma itt lesz személyes kedvencem, Kuka MC is, az Anilab Kanimál együttes egyik oszlopos tagja is, ő itt is itt lesz. A színpadon ő fog perforálni, és még ki is lesz? Kik lesznek még? A másik műsorvezető egy Angela nevű hölgy. De valószínű, hogy nem fognak bakizni, mert hogy gépelt oldalakat kaptak. Valószínű, hogy előtte már egy héttel megkapták a szöveget, és lehetséges, hogy megtanulták. De majd elmondjuk a hallgatóknak, hogy olvassák-e, vagy fejből nyomják. Hát Kuka MC ügyesen perforálja a saját maga által írt egy évvel ezelőtti számokat, úgyhogy szerintem egy hetes poén az neki is mafu. Azok a hallgatók, akiket a technózene, Judy J. és a Le Garage egyébként, valamint a vidáman világító mécsesek nem érdekelnek, azoknak elmondom, hogy a smafu szó a francia je m'en fous kifejezésből alakult ki. Ez egyébként annyit tesz, nem tesz semmit. Je m'en fous. Itt van, megjött. Ez Kuka MC. Kuka MC. Iszonyatosan csinos. Szándékában áll majd ifjú tehetségeket beszarok. Bemutatni. Angéla nevű nő egy tangabugyiban van, egy sálban. Kál előtt gazdag Gyula. Bocsánat. A Gálad Gazdag Gyula válogatás című filmet nem láthatták. Nem megy, nem megy, vendégeinket, a jelölteket. Hadd írom le egy kicsit Angéla külruháját, jó? Angéla, kérem, egy cirka 174 cm magas, mozdul, spontán taps alakul ki. Angéla, szóban a díjról, ezt most kénytelen leszek papírról olvasni. Olvassa, tessék, hallgassuk egy kicsit Kuka MC-t. A Volt Folio Média díj célja.